श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 95 2 अक्टूबर 1884। श्री रामकृष्ण की बालक जैसी अवस्था। वेदांत विचार। श्री रामकृष्ण के पैर फूले हुए हैं, इसके लिए वे एक बालक समान चिंता कर रहे हैं। श्रीति के महेंद्र कविराज आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण, प्रिय मुखर्जी आदि भक्तों से, कल नारायण से मैंने कहा, तू अपने पैर में उंगली गड़ाकर जरा देख तो सही, उंगली का निशाना बनता है या नहीं। उसने गड़ाकर देखा तो निशाना बन गया। तब मेरे जी में जी आया कि मेरे पैरों का फूलना भी कुछ नहीं है। मुखर्जी से, तुम भी जरा अपने पैर में उसी तरह उंगली गड़ाओ, गड्ढा हुआ। मुखर्जी, जी हाँ श्री राम, अब मेरा जी ठिकाने हुआ। मणिमल्लिक, आप बहते हुए पानी में नहाया कीजिए, दवा की क्या जरूरत है। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, तुम्हारा अभी खून ताजा है, तुम्हारी बात ही कुछ और है। मुझे बच्चे की अवस्था में रखा है। एक दिन घास के जंगल में मुझे किसी कीड़े ने काट लिया। मैंने सुना था सांप अगर दो बार काटे तो विष निकाल लेता है। इसी ख्याल से बीलों में हाथ डालता फिरता था। एक ने आकर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं, सांप जब उसी जगह फिर काटता है तब विष निकाल लेता है, दूसरी जगह काटने से नहीं होता। मैंने सुना था शरद काल की ओस लगाना अच्छा है। उस दिन कलकत्ते से आते हुए गाड़ी में से सिर निकालकर मैंने खूब ओस लगाई। सब हंसते हैं। सीती के महेंद्र से, तुम्हारे सीती के वे पंडित जी अच्छे हैं, वेदांत वागीश है, मुझे मानते हैं। जब मैंने कहा, तुमने तो खूब अध्ययन किया है परंतु मैं अमुक पंडित हूँ, ऐसे अभिमान का त्याग करना, तब उसे बड़ा आनंद हुआ। उसके साथ वेदांत की बातें हुई। मास्टर से, जो शुद्ध आत्मा है वे निर्लिप्त हैं, उनमें माया या अविद्या है। इस माया के भीतर तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। जो शुद्ध आत्मा है उन्हीं में ये तीनों गुण हैं, किंतु फिर भी वे निर्लिप्त हैं। आग में अगर आसमानी रंग की बड़ी डाल दे तो उसकी शिखा उसी रंग की दिख पड़ती है। लाल बड़ी छोड़ो तो शिखा भी लाल हो जाती है, परंतु आग का अपना कोई रंग नहीं है। पानी में आसमानी रंग डालो तो आसमानी रंग हो जाएगा, और फिटकरी छोड़ो तो वही पानी का रंग रहता है। चांडाल मांस का भार लिए जा रहा था, उसने आचार्य शंकर को छू लिया। शंकर ने ज्यों ही कहा, तूने मुझे छू लिया। चांडाल बोला, महाराज, न तुम्हें मैंने छुआ और न मुझे तुमने, तुम तो शुद्ध आत्मा हो, निर्लिप्त हो। जड़ भरत ने भी ऐसी ही बातें राजा रहुगण से कही थी। शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है और शुद्ध आत्मा को कोई देख नहीं सकता। पानी में नमक घोला हुआ हो तो आंखें नमक को देख नहीं सकती। जो शुद्ध आत्मा है वही महाकारण, कारण का कारण है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये इतने हैं। पांच भूत स्थूल हैं, मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म हैं। प्रकृति अथवा आद्याशक्ति सबकी कारण रूपनी है। ब्रह्म या शुद्ध आत्मा कारण का कारण है। यही शुद्ध आत्मा हमारा स्वरूप है। ज्ञान किसे कहते हैं? इसी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना और मन को उसी में लगाए रहना, इस शुद्ध आत्मा को जानना, यही ज्ञान है। कर्म कब तक है? जब तक देहाभिमान रहता है, अर्थात देह ही मैं हूँ यह बुद्धि रहती है। यह बात गीता में लिखी है। देह पर आत्मबुद्धि का आरोप करना ही अज्ञान है। शिवपुर के ब्राह्म भक्त से, आप क्या ब्राह्म हैं? ब्राह्म, जी हाँ श्री राम के साहस, मैं निराकार साधक का मुंह और उसकी आंखें देखकर उसे समझ लेता हूँ। आप जरा डूबिए, ऊपर उतराते रहिएगा तो रत्न आपको नहीं मिल सकता। मैं साकार और निराकार सब मानता हूँ। बड़ा बाजार के मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण उन लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, आहा, ये सब कैसे भक्त हैं, सबके सब श्री ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, स्तुतियाँ पढ़ते हैं और प्रसाद पाते हैं। इस बार इन लोगों ने जिसे पुरोहित रखा है वह भागवत का पंडित है। मारवाड़ी भक्त, मैं तुम्हारा दास हूँ, यह जो कहता है वह मैं कौन है? श्री रामकृष्ण, लिंग शरीर या जीवात्मा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के मेल से लिंग शरीर होता है। मारवाड़ी, जीवात्मा कौन है? श्री रामकृष्ण, अष्ट पासों से बंधा हुआ आत्मा, और चित्त उसे कहते हैं जो किसी चीज की याद आने पर आहा कर उठता है। मारवाड़ी भक्त, महाराज मरने पर क्या होता है? श्री रामकृष्ण, गीता के मत से मरते समय जीव कुछ सोचता है वही हो जाता है। भरत ने हरिण सोचा था इसलिए वह वही हो भी गया था। यही कारण है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है। दिन रात उनकी चिंता करते रहने पर मरते समय भी उन्हीं की चिंता होगी। मारवाड़ी भक्त, अच्छा महाराज विषय से वैराग्य क्यों नहीं होता? श्री राम के, इसे ही माया कहते हैं। माया से सत असत और असत सत जान पड़ता है। सत अर्थात जो नित्य है, परब्रह्म है, असत संसार है, अनित्य है। पढ़ने से क्या होता है? साधना और तपस्या चाहिए, उन्हें पुकारो। भंग भंग चिल्लाने से क्या होगा? कुछ पीना चाहिए। यह संसार कांटे के पेड़ की तरह है, हाथ लगाओ तो खून निकल आता है। अगर कांटे के पेड़ के संबंध में बैठे ही बैठे यह कल्पना करते रहे कि पेड़ जल गया, तो क्या इससे वह कभी जला कर जाता है? ज्ञानाग्नि लाओ, वही आग लगाओ, तब पेड़ कहीं जल सकता है। साधना की अवस्था में कुछ परिश्रम करना पड़ता है, फिर तो सीधा मार्ग है। मोड़ पार करके अनुकूल वायु में पाल लगाकर नाव छोड़ दो। जब तक माया के घेरे के भीतर हो, जब तक माया के मेघ हैं, तब तक ज्ञान सूर्य की किरणें नहीं फैल सकती। माया का घेरा पार कर जब बाहर आकर खड़े हो जाओगे, तब ज्ञान सूर्य अविद्या का नाश कर देगा। घर के भीतर ले आने पर आतशी शीशे से कोई काम नहीं हो सकता। घर के घेरे से बाहर खड़े होने पर जब धूप उस पर गिरती है, तब उसकी ज्वाला से कागज जल जाता है, और बादलों के रहने पर भी आतशी शीशे से कागज नहीं जलता। बादलों के हट जाने पर ही वह काम कर सकेगा। कामनी और कांचन के घेरे से जरा हटकर खड़े होने पर, अलग रहकर कुछ साधना करने पर मन का अंधकार दूर होता है। अविद्या और अहंकार के बादल हट जाते हैं, ज्ञान लाभ होता है। कामनी और कांचन ही बादल है।